egy youtuber élete sem fenékig tejföl. Cserébe, hogy milliókat keres naponta, állandóan jönnek a kommentek, és hát egy olyan csatorna, mint a Focus csoport, lehet, hogy nem fog senkit meglepni, de aki itt-ott kritizál embereket, vagy kiáll egy vagy másik vélemény mellett, nem mindenkinek tetszik. Nem mindenkinek tetszik a Focus csoport, meg a fejem, meg amit mondok. A legmókásabb utálkozó kommenteket gyűjtöm napi komment néven, ez az Instán egy sorozatom, ami egyik legkedveltebb Insta sorozatom. És gondoltam, hogy erről egyszer úgy is csinálok egy videót, ez a napi komment első része, amiben ezeket felolvasom, ilyen mint-tweet style-ban, tudjátok. Úgyhogy most ezeket meg fogom osztani veletek, ezeket a kedves üzeneteket, amiket kapok, vagy kommenteket, amiket kapok. Napi szinten kapok ilyen kommenteket, üzeneteket. Az első napi komment, ezt nem is tudom, hogy napi komment, de amit először itt kiraktam, az Dopmentől volt. Balhénk után valahol megjegyezte ezt, hogy a Focus csoport csak fókuszál. Magyarán csak a fát látja, az erdőről lemarad. Ezt a Dopment szavai, ez azóta is bennem él. Santrox írta, hogy like, akinek ki van a fasza a Focus csoporttól. És ez egy éve volt, szóval azóta meg már díjnyertes TikTok év youtuber díjat megnyertem, szóval remélem, hogy azóta már jobba vagyunk. Szombi írja, kérdem én tőled, hogy az a baj a kommentek felolvasásával, hogy talán nem kell mondanom se, hogy nem biztos, hogy úgy vannak ezek megszerkesztve, hogy így könnyen fel lehet őket olvasni. Kérdem én tőled, hogy te hogy tudnál felnevelni egy gyereket? Gondolom biológiát csak tanultál. Értem én, hogy itt tudsz csak mondani valamit, de hogy te, vagy ti melegek mondjátok, itt nincs semmi figyelemfelkeltés, ti otthon elrendezitek magatokat, akkor minek vonulgattok, míg például más életfelfogást képviselő nem? Várom érdemi válaszod. Ha meleg lennék, miért tudnék egy gyereket felnevelni? Gyereket nem zeni is tudnék melegen, csak nem úgy van, hogy hé, meleg vagyok, jó, egyszer akkor lefekszem egy lányjal, de akkor szülje meg nekem azt a gyereket 9 hónap után, nem mint hogyha elsőre általában menne egy ilyen egy dugástól, nem biztos, hogy gyerek lesz. Na mindegy, ebbe bele se menjünk. Hát én nem voltam még a meleg felvonuláson, de gondolom azért mennék, mert nem biztos, hogy ugyanazokat a jogokat birtoklom, mint például egy heteroházas pár. Már itt ebben a mondatban benne van, hogy egy heteroházas pár, melegek például nem lehetnek házas pár. Tőlem aztán az egyház ne ismeri el, de aztán jogilag még attól még az állam elismerhetné, és megkaphatnák azokat a jogokat. Az, hogy az egyház mit ismer el, az meg ki a szart érdekel. Az már az ő dolguk. Hú, na nézzük. Ti saját magatokat csináljátok tönkre magatokat. De az adó vámhivatal még erre jobban kíváncsiak, hogy miből is éltek, hogy majd az lesz a videó, hogy beleordítja a kis haveret, hogy Focus csoport. De a NAV őt is figyeli, ahogy téged is. És majd a kis haverot előrángatják előbb-utóbb, ahogy téged is. A NAV az mindenkit figyel, ezzel teljesen tisztában vagyok, és akkor mi van? Befizetted már a Katát erre a hónapra? Befizette, akkor meg mi van? Számlátod? Számlátod. Méghozzá online számlátod. Ma is adtam számlát. Ez van. De gondolom, hogy engem fog baszogatni majd a NAV, ahelyett, hogy a milliárdosokat, akik sikkasztanak, de erre fel vagyok készülve. Érdekes, hogy szólásszabadságban még mindig is titkolod, hogy te pasival élsz együtt. Miről beszélsz? Én miről beszélek? Oké. Okay. Saját életed inkább nem érdekel sok mindenkit inkább. Feltételezem, hogy te egy senkit nem fogsz érdekelni lassan, mert semmit nem csinálsz, ebből még nem fogsz kenyeret venni, a kis bekiabálós múmiád sem fog keresni, hogy egy kenyér kellene. Te megint be vagy rúgva. Másképp észre nem tudnál semmit mondani, ahogy ezelőtt is lejárattad magad. Sok sikert, s magyarázd meg a lehetetlent. XD. Én vagyok bebaszva. Na jó, ez egy ilyen, ez egy komment. Szerencse csomag azt írta, egy picit nagy a pofád. Vajon miért van Barninak és Henrynek több feliratkozója? Dancsó 2. Más dolog, hogy de vajon miért van nekem több nézettségem? Hát igen, igazad van. Akinek több feliratkozója van, arra nem lehet mondani semmit, mert több feliratkozója van. Dancsó 2, ez még visszatérő elem lesz. Norbert Bumbák azt írja. Remélem, amiket csinál, a pokolra jutsz. És csinálj magadról egy reakció videót, magadról, hogy milyen szar vagy, és kétszínű. Kétszínű? Az miért? Az, hogy szar vagyok, azt pontosével milyen szar. De úgy, mint hogyha a paródiát akarnék csinálni a kommentekből, akkor direkt így írnám, hogy a milyent, azt pontosével írnám. De nem akarok kötekedni a helyes írásba, mert az hát úgy látszik, az magánügy. Sziasztok, fiúk! Írta DJ Tico. Most néztem meg a 6 lépés csatornából a Szerelem Pörgős videót. Azt szerintem egyik legjobb fesztiválos videónk a Szerelem Pörgős. Egyszerre vicces, egyszerre komoly, mindenféle hangulat van benne, nézzétek meg. És az lenne a kérdésem, hogy 6:25-kor, amikor az Ádám csókolózik azzal a fiúval, azt miért nem lehetett kivágni? Hát mert ez egy jó rész. Bár nem tudom, hogy az csókolózásnak nevezném-e, de azért van ott, hogy felizgasson téged. Csodálatos macsó írta, hogy amúgy se nézünk téged, te kifésült, Paul Street hajú, krémesevő pupák. Paul Street hajú. Valakinek a hajára nem hasonlít, az én hajam az a Paul Street hajú. Paul Streetre semmilyen szinten nem hasonlítok szerintem. Sajnos, sokkal jóképűbb. Szerintem igaza van Rebekának abban, hogy próbáljunk ki mindent, amit akarunk, mert egyszer élünk. Próbáljuk ki minél több új dolgot, és most persze nem azt mondom, hogy drogozzunk, de minél izgalmasabb az életünk, annál jobban érezzünk magunkat. És még valami, az ő dolga, hogy mit csinál, a véleményeket tartsátok meg magatoknak. És értem én, hogy mindenkinek van véleménynyilvánítási joga, de akkor is gondoljátok bele, milyen érzés lehet Marko Rebekában, amikor meglátja ezt a videót, és sok negatív kommentet. Amúgy meg milyen jó Isten közöttök van, hogy mit csinál Rebeka? Nem vagyok egy nagy fan, nem, aha, persze, de láttam pár videóját, és egy igazán okos lány, szóval légy szíves, fejezzétek be. Hát nem tudom, szerintem én azt mondom, hogy mindenki előbb próbálja ki a drogokat, mint a plasztikát, de lehet, hogy ez csak a mocskos lipsi beszél belőlem, de például én azt mondom mondani a gyerekemnek, hogy amikor azt mondja, hogy ráncos a homlokom, elmennék feltöltetni, akkor azt mondom, igen, inkább itt ez a kis füves cigi, ha választani kell, ezt szívd el. Egy csomó jó drog van, amit még nem próbáltam ki én sem, majd egyszer. Lehetne csinálni a videósorozatot, hogy kipróbálom az összes drogot. LSD-t, gombát, ilyeneket gondoltam. Na jó, a Zsolti egyik videójához jött, amiben szerepelek. Két iskolázatlan, belassult ember Isten iskoláját végezve okoskodik. Én sajnos nem Isten iskolájában végeztem, ahol és ez nem Isten iskolája szokott lenni, hanem az élet iskoláját szokták mondani, ahol Isten a tanár. Én lehet, hogy be vagyok lassú, de Zsolti, az nem, nem egy belassult ember szerintem. BME diplomám van amúgy, iskolázatlan. Hey! Melyek el egy kis kontextus, szerintem ez a Máltai Lányokos Cringebait videó alatt láttam. Szóval, az Ádámék, már mint tudod, a fókuszcsoportos Ádám, aki a csajok videóival lett népszerű, mondjuk inkább felkapottnak kéne mondani, mert ha Ádi így csinálja, max még fél év van ebben. Írta ezt több mint egy éve, szóval mindegy. Kivéve a pesti tévések sokat mémelik, meg emlegetik, akkor plusz 3 hónap. Ma az is eltelt, és amúgy azóta se beszélnek rólam. Szóval, a lányoknak nyilván Ádámka, ez egy visszatérő elem, hogyha valaki engem lenéz, akkor nem hajlandó a nevemen szólítani, hanem én kicsinyítő képzőt rak rá. A lányoknak nyilván az Ádámka írt, csináljanak egy ilyen rendvideót, amiben szídnak valamiket, fiatalságot mondjuk. Csajok megcsinálták, Ádám rákattintott, letöltötte, véleményezés, és egy héten belül megtöbbszöröződött a követőinek száma. Ezért nem fogják soha elmondani a csajok, hogy közük van a fókuszcsoporthoz, mert azzal lebuktatnák az amúgy reklámfilm gyártással foglalkozó fókuszékat. Hogy nem tudtak maguktól jó youtuberek lenni, kellett hozzá egy ilyen ügyes marketing. Fú, bazd meg, ez valakinek ez benne van ez a fejében, hogy ráírtam egy random csatornára, amit 100 fő követ, hogy csináljanak egy videót, amire én reagálhatok. És ezzel én tudtam, hogy be fogok futni. Igaz, hogy előtte szerintem már 50 olyan videó volt, amire én reagáltam, de nekem az lett a nagy ötletem, hogy mi lenne, hogyha egy olyan csatorna csinálna a videót, amit senki se követ. És az a biztos, hogy be fog futni. Nem lehet, hogy az interneten amúgy is vannak mindenféle idióta videók? mert reklámfilmgyártással, nem foglalkoztam reklámfilmgyártással. Amikor a Máté lányokos volt, akkor pont semmivel nem foglalkoztam, mert a vírus miatt minden munkám megszűnt. De figyelj, hogyha ezt én így megterveztem, én akkor szerintem egy zseni vagyok. Igen, ha ezt tudtam előre, akkor én engem milliárdokért kéne, hogy alkalmazzanak a marketinggyárak, nem? És nem tudtam magamtól jó youtubernek lenni, hanem a máltai lányok kellett hozzá. Igen, hát ez így van. Azóta is csak azt a videót nézték meg az emberek, azóta se követ senki. De akkor, ha magamtól nem tudok jó youtuber lenni, akkor elég lett volna, akkor a máltai lányok futottak volna be, nem az én videóm róluk, nem? Indexről jöttem, ez a Nagy Ádám a világ legundorítóbb embere. Egy megáltalkodott, hazudozó, törtető, irigy és narcisztikus, tehetségtelen senki. Videós XD 2000 írta ezt, és nem túl kedves. Rézműves László is írt egy kommentet, sosem leszel olyan humoros, mint Dancsó, de azért próbálkozz, nézd több videomániát. Azt, hogy sosem leszek olyan humoros, mint Dancsó, azt dicséretnek veszem, de hogy több videomániát, azt nem szeretnék nézni. Az is biztos, mondjuk így. Na ez nagyon lapos volt. A hanyatló világról ez olyan vulgár pszichó halandzsa, amit másra szoktak vetíteni. El vagy maradva megint. Nem zavar, hogy másod ölik az embereket? Nem érint téged? Amúgy nem annyira. Mi a faszt csinálják vele? De ez egy ilyen vers gyakorlatilag, szóval ezt így mindenki így kielemezheti irodalomórán, hogy pontosan mit jelent. És mindenki egy kicsit más beleláthat ebbe a kommentbe. Ilyen szinten szerintem ez tényleg egy ilyen, valahol egy ilyen poetikus mű. Sánta Gergely. Ember legyen, aki követ. Te előbb szedd össze a gondolataidat, vagy ne szívd be a videóid előtt. Én sose voltam betépve videóban. Nagyon régóta nem voltam betépve. Felnőtt korban már nincs erre az embernek mindig ideje. Olyan dolgokra, amire kéne. Ezt valamiért beraktam a napi kommentek közé. Egy levelet, amit kaptam. Szia, csak az érdekel, miért törlődik ki minden komment, amit a videód alá helyezek azonnal. Légy szíves, írd meg, mivel akkor továbbá nem kommentálnám a kontentedet. Van jobb dolgom, szia! E-mailben megírta. Van jobb dolga, de e-mailt ír erről, bazzeng. Nem úgy tűnik, hogy van jobb dolgod. Nem szoktam kommenteket törölni, de a YouTube magától törölné egy csomót, és leszarom. De ki az, aki így hagy pár kommentet, ki tudja, milyen komment lehet ez alapján. A YouTube automatikusan törli, és nekem erre nincs időm, írok neki egy e-mailt. Légy szíves, jelezzek neki vissza, mert akkor többet nem kommentel. Napi komment a Berkis videóhoz. Puzsér már ezt is rég kibeszélte, ti csak utána kullogtok. Azért is emeltem ki, mert ez egy vicces kommenttípus, amikor csinálok egy videót, amúgy az is fura lenne, hogy csak Puzsér csinálhatna egy témáról videót, de itt konkrétan ennél a videónál a Puzsér úgy kb. 3-4 nappal később csinált erről videót, de a Puzsérét látta először. Szóval feltételezte, hogy nyilván a fókuszcsoport később csinálta meg ezt a videót. Nem feltétlenül úgy van, hogy amilyen sorrendben te nézed a videókat, olyan sorrendben jönnek ki. Egyébként az is vicc, hogy csoportról beszélsz, amikor egyedül csinálsz videókat. Szóval már a profilod is egy nagy kamu. A stílusod unalmas, a hangod monoton, és a videóid rendre felépítetlenek, se eleje, se vége. Nem is nevezhető tartalomnak, amit csinálsz. Egy mezei reakció videós vagy, tehetségtelen like és nézettség hajház. Nagyon meg volt sértődve szerintem. A fókuszcsoport az egy kifejezés, bár úgy volt, hogy többen fogjuk csinálni, de aztán végül nem. Unalmas ez persze, felépítetlenek, fel vannak építve, csak nincsen az orrodra kötve. Általában ilyen hosszú jegyzetek vannak egy-egy videóhoz, azért van, hogy amikor beszélek, akkor tudjam, nehogy kimaradjon valami. Az, hogy se eleje, se vége, ja, az direkt van, hogy néha másról beszélek, hogy egy kicsit ilyen lazább hangulat legyen, van, aki ezt nem szereti. Mezei reakcióvideós vagy, oké, tehetségtelen vagyok, oké, nézettség hajász, meg nyilván az vagyok. A Berki Krisztián videó miatt feliratkoztam, köszi, emiatt meg le. Minden, csak nem objektív. Kösz, rövid életű volt. Megsértődött a budaházi Eddás videóra, arra aztán tényleg nehéz. Haver, eddig néztem a videóidat. Most, hogy kiderült, liberális vagy, és ennyire rajta vagy a polikán, már nem is vagy olyan szimpatikus. Éljen a Puzsér és Torockai. Ez majd Torockai. Ez sok mindent elárul. Kis hülye gyerek fikázza a nála híresebb és nézettebb youtubereket. A kisegér nem kúr elefántot. Ezt mind azért, mert Henry Kettnerről csináltam egy videót. Azóta már nagyobb egér lettem. Ekkor, amikor a Henry Kettneres videót ezt csináltam, akkor 10 000 feliratkozom sem volt. És láttam, azóta nagyot fordult a világ. Sok háton felmásztam azóta. Állandóan látom Twitch-en őket, nem tudom mit live-olnak, nem tudok róluk semmit, mégis idegesítenek, akárhányszor látom őket. Új és visszatérő lesz az öreg barát Csaba. Aki nem oltás ellenes és nem konteós, az egyértelműen hülye. És ráadásul most tömegével pusztultok. Egyébként a laposföldeseknek rengeteg dologban igaza van, de ugye ahhoz kutatás és tudás kellene, ami neked nincs. Vannak itt gondok. Már bocs, de a Pesti TV magától is jól halad a nézettség gyarapításával. Ehhez nem kell ezt te az ő nézettségüket lovagoltad meg ezzel a videóval is. Meglovagoltam a Pesti TV nézettséget. Szakál Hugo Robert. Tűnjél már el, te sunyi valami a YouTube-ról. Még a kamerába sem mersz belenézni. Olyan sunyi egy szaralak vagy. Kurva félelmetes belenézni a kamerába, ezért nem merek belenézni. Viccelekhez egy komment. Majd ha jobb videókat csinálsz, beszólhatsz neki. Ment a dislike, mint a többi videóra is. Ment a dislike. Egy Facebook komment, ezt nagyon szerettem. Miért nem tudok privibe írni? He! Hát addig jó, amíg te nem tudsz privibe írni. Senkinek se ajánlom amúgy. Az emberi szuper hülyeségre leginkább az a leglogikusabb magyarázat, nézzük mi a leglogikusabb magyarázat, hogy a legtöbb ember nem valódi, hanem számítógép által megjelenített és irányított mesterséges karakterek. A valódi emberek pedig kívülről vannak becsatlakozva egy emberi avatar testbe, és valószínűleg te sem vagy valódi ember. Ja. Lapátfejű meleg tróger. Alföldinél próbálkoztál már? Annak mindegy, csak seg legyen. Kíváncsi vagyok, hogy aki ezt így bekommenteli, annak így mi van a fejében pontosan? Pápai Bálint, szemmel látható, hogy tolod a patriótát. Ami azért erősen vállalhatatlan. Szerintem fogunk még téged viszont látni a TV2-n. Bazd meg, megsértődött egy lipsi rám, hogy tolom a patriótát. Van egy videóm, amiben szerepel, de ha azt a patrióta tolásának láttad, akkor vannak ott gondok. Boros Árpád azért nem spilázta túl. De buta vagy, kisfiam. Köszönöm. Én fel voltam iratkozva a Fókusz csoportra, az oltáspárti videó után leiratkoztam. Igazi balekok az Ádámék. Én egyelőre nem haltam meg, pedig már 3 oltást is kaptam. Ne is menjünk ebbe bele, de biztos jobban tudod. Én voltam olyan hülye, hogy az orvosokra és a tudósokra hallgattam, de te biztos jobban tudod. De remélem job done, amikor veseköve van, vagy valami betegség, akkor sem megy el a kórházba, mert ő jobban tudja majd akkor is, mint az orvosok. Nem? De. Látatlanban is diszlájkolom a videódat, te ronda, kötekedő, tudatlan proli. Van egy kis irónia abban, hogy látatlanban is diszlájkolta a videót, és én vagyok a kötekedő tudatlan proli. Iszonyatosan primitív, amit csináltál. Minek nézel ilyen típusú emberkéket, ha te okosabb vagy? Nem neked szólt, lapozni kéne. Elmondom a fasságomat, a sok tanulás ez igen. Ennyire futott a kemény. Te is okoskodsz, de csak a netről tudsz tényeket olvasni. Nekem ne higgyetek, akkor miről beszélsz, bazd meg, kár folytatni gáz. Az interneten az elég sok tény fönt van, de lehet, hogy én tudom rosszul. Valami önálló tartalommal kellene tarhálnod a neten, ha már ezt csinálod. Mit elemezgetett a másikat? Mit foglalkozol más youtuberekkel? Magad dolgával törődj, bökött. Szerintem sincs senki, aki csak magával foglalkozik. Ez ilyen lesz a világ. Mindenki reflektál mindenkire. Mások művészi alkotására, más balhéjára, más gondolatára. Ez a szépsége a társadalomban élésnek, nem? Te is milyen unalmas lenne, csak a magadról kommentálnál, de látod, sikerült rólam is. Nézzük, Norbert mit mond. Egyszer rendbe raknád magad ahhoz a kurva videóhoz. Nagyon igénytelen srác vagy, nem is értelek. Kapd össze magad, mert ez szégyen. Hát bocsánat. De tudom, hogy az emberek agyon sminkelt tévés világhoz vannak szokva, de én meg csak így megjövök, aztán így videózok, aztán leszarom. Tudom, hogy manapság már ez nem is férfias, hanem igénytelen. Régen még ez, én még azt mondom, hogy régen ezt megúsztam volna. Na, viccelek videó alatt. Sajnos nincs vége a karrierednek, pedig jó lenne, ha máshol rontanád a levegőt. Mert hihetetlenül demagóg vagy. Ráadásul nagyon elhiszed magadról, hogy zseni vagy, de nagyon nem vagy az. De az vagyok. Az vagyok. Egy zseni vagyok. Irigy a blogger, azt írja Irén. Az önelemzése nem ér 2 forintot. Abból élni, hogy más bloggereket lejárat, hát szar lehet. Nem szar. Szerintem nem szar. Én szeretem. Szeretek abból élni, hogy másokat lejáratok. Bár nagyon sok magyar bloggernek nem sok segítség kell hozzá, azt így hozzátenném. Hogy tudna a fiam csatlakozni hozzátok? Annyira tetszik, hogy nem dolgoztok, a gittet, a semmit rágjátok, és mégis van pénz. Valami ilyet szeretne ő is. Kontakt esetleg? Zsolti. Hát figyelj, hozzánk csatlakozik, akkor az azt jelenti, hogy én már felépítettem neki ezt a YouTube csatornát, de látom, te tudtál kommentelni, van YouTube csatornád, vagy legalábbis van egy felhasználód, úgyhogy töltsétek fel oda a videókat, és aztán meglátjuk, hogy az úgy megy, hogy csak így feltöltöm a videót, és rögtön már gazdag leszek belőle. Megnéznék valakit, hogy úgy él a videózásból, hogy nem kell belerakni a heti 40 órát. Biztos meg lehet úgy is oldani, csak én még nem láttam olyat. Aki még nem csinált kreatív munkát, az valószínűleg sosem fogja átérezni, hogy egy kreatív munkában mennyi a munka. Aki valaha csinált kreatívet, az tudja, hogy mennyi részét nem látod. Ahogy én sem tudom, hogy egy telefon kifejlesztésében nem tudom, mennyi munka van, mert nem értek hozzá. Annyira nem értek hozzá, hogy nem tudom felmérni, hogy mennyi munka van. Ez a Dunning-Kruger effektus. És hogyha annyira nem értesz hozzá, hogy még azt se tudod, hogy milyen munkafázisai vannak egy adott dolognak, akkor nyilván nem tudod, hogy mennyi munka van benne, hogy csak azt látod, hogy ott a videó így megjelenik az éterben a videó. Értem, de hát ez sajnos nem ilyen egyszerű. Ez ilyen füves egyetemista, aki még 40 évesen is a haverjával lakik majd. Még akkor is. Visszatérő elem, hogy mivel nem a családom van és a gyerekeim, a videó hátterében ezért nyilvánvalóan nem a családommal lakok. Nem tudom, mit várnak. A füves egyetemista, hát nem. Egyetemista már rég voltam. 40 éves meg még nem vagyok. Ja, de most, ja, hogy azt hiszi, hogy most vagyok egyetemista, és majd még 40 évesen is a haverommal lakok majd. Sok füves egyetemista van, de attól még azok az általában 40 éves korára mindenki kinő ebből, nem? Hát csak nem a hőkben, ott jól elhelyezkedik. Na, Balázs Tóth, jaj! Ádi, egyre rosszabbak a videóid. Jó, hát ebből sokat tanultam. Jaj. Az, hogy köszönt Elek, az csak véletlen volt. És Elek Robi nem mondja előtte, hogy iratkozz fel, és nem ordibál. És Elek Robi nálad sokkal jobb. Elek Robi a legjobb. Ja, és ha nem tetszik neked Elek Robi, akkor ne nézd. És Elek Robi már megváltozott azóta, úgyhogy nézd meg a nemrégi videóját, és utána szólj hozzá, meg kritizáld, és például a horror videó, meg minden érdekesség, az nem hülyeség. És nem lett volna jobb végignézni azt az angol videót, és nem hülyeség. És nem kurva lusta a videói, meg minden, és nagyon sokat dolgozik a videóival biztos, és te sokkal rosszabb vagy Elek Robinál, mert Elek Robi a legjobb. És te alól vagy, Elek Robi meg felül. Ja, meg az intródnál rosszabb nincs, Elek Robi a legjobb. Jajjajjajj! Nem látjátok, mennyi felkiáltója el volt ebbe, de szerintem el tudjátok képzelni. Kár, hogy idiótát csinál magából. Ő beszél arról, hogy fel kell nőni, nem pedig idiótának maradni, eközben csinálja a 30-akárhány évesen 2 gyerekkel. Csóró gyerekek. Én szégyenkezek helyettük, ha felnőnek, és esetleg nem ráütnének, hanem valami komoly munkába, karrierbe kezdenének, méltósággal, felnőtt ember módjára élnének. Egyelőre nem panaszkodhatok, azt kell, hogy mondjam, de köszönöm, hogy fejted a gyerekeim helyettem is. Ez egy idióta, írja Árnő. Nem tud rendes munkát találni, inkább másokat cseszeget, csak ehhez ért, de ehhez is rosszul. Hát, mi ez? Rendes munka, nem? Megcsinálom, és így kapok érte fizetést. Ez rendes munka, én azt mondom. Na, itt úgy látszik, van egy kis összefogás. 2 komment is. Még ennyi vágás? Nem is értem, hogy minden mondat külön van vágva. Szeretem nézni, de mondatonként összevágni. És megfejtette József, hogy miért csinálom ezt. Sajnos azt gondolja, hogy így fain. ahogy nő a csatorna, úgy kezd elmenni az agya a gyászba. Kommentektől megyen az agyam a gyászba. Ugyanilyen. Amúgy szerintem most már kevesebb a vágás, mint régen, de ahogy gondoljátok. Sokkal kevesebb nem lesz a vágás. Én nekem ez nem gondolom, hogy fain, de azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van. Most megkapom gondolom a filmkritikák miatt. Oké, akkor ki az Ádám? Igaz, lehet filmekről véleményt formálni, de kritikát inkább csak az, aki ért hozzá, vagy megvan a kellő tudása. Az Otherworld csatorna azért hiteltelen, mert ott kritikát próbálnak megfogalmazni, de azok csak tippek. Vállalja, hogy autodidakta módon tanulja Ádám a filmezést, de kérdem én, ha valami ennyire érdekel, akkor miért nem képzi magát? Az autodidakta az nem azt jelenti, hogy képzed magad amúgy? Most ne nézzük tátott szájjal, hogy miket csinál, mert őszintén értékelhető produkciót nem nagyon láttam. A fókuszcsoport tartalmilag rendben is van, de mint filmes eszközök egyáltalán nincsenek használva. Tényleg? Mert az nagyon indokolt lenne amúgy. Mint például egy Henry Kettner videóban egy drón snitt, amire ki van írva, hogy Henry Kettner presence. Az akkor attól jobb lesz? Hat lépés? Képileg sok a homály, dekomponált képek, szerkezetlen részek. Meg valljuk be a témák, proliknak szól prolikról. Hat lépést a szájára ne vegye senki, mert mi az, hogy sok a homály, dekomponált képek? Hat lépésen minden homályos kép tudatos. Amúgy nem, hat lépésen élesek szoktak lenni a képek. A fesztiválokon néha használok ilyet, hogy direkt kimegy, visszamegy fókuszba, mert az így ad egy ilyen bulis félrészek feelinget. Úgyhogy, ahogyha ilyeneket látsz, az tudatos általában. Ez a tipikus ilyen, hogy mondjam ezt a... Ez a legocsmányabbul elitista dolog, hogy tanulni kell főiskolán a filmezést, vagy a bármi kreatív szakmát iskolán kell tanulni. Érdekes, ezt akkor a legnagyobb filmesek, akár Nolan, vagy Tarantino, sose tanulta iskolában a filmezést. És szerintem amúgy egész jól nyomják. Főleg a 21. században, amikor minden tudás ingyen vagy pénzért elérhető az interneten, amit az iskolában átadnának, ezen nyavajogni, hogy nem tanulta valaki főiskolán a filmezést, vagy egyetemen, Tarantinónak is írjátok be. Hát, nem rossz ez a film, de főiskolán tanultad ezt? Mert ha nem, akkor inkább menjél vissza a főiskolára, ne csinálj itt filmeket, ahogy te gondolod. Azt mondják, aki nem mer belenézni a kamerába, az hazudik. Ez az ember soha nem néz bele a kamerába, valamilyen személyiségzavarral küzd, ezáltal egy nagyképű, narcisztikus idióta. Mit képzel ez az ember magáról? Minden normális, egészséges vlogger belenéz a kamerába. De ez magától elszállt ember, mintha a falnak beszélne a diliházban. Normális? Ember, tiszteld a nézőt! Vagy nem hozzá beszélsz? Ez a kedvenc, ez az első mondat. Azt mondják, aki nem mer belenézni a kamerába, az hazudik. Ki mond ilyet? Az idióták? Azok lehet. Azok sok mindent mondanak. Például, hogy az oltástól autista leszel. Sok következtetés levon amúgy abból, hogy nem nézek a kamerába. Nem tisztelem a nézőt. Ebben igazad van. Hát látod milyenek. Mit tiszteljek benne? Az ember így próbál minél jobb kamerát, jó kis mélységélességet adni, hogy egy szebb legyen a háttér. Direkt vettem egy jó objektívet, hogy elmosódjon a háttér, hogy szebb legyen az egész, ha már egy helyben állok. Valaki József, ez nem tetszett. Nagyon zavaró, hogy a háttér el van homályosítva. Nagyon zavaró. Akkor figyelj, ne nézzél filmeket, mert kibaszottul zavarni fogod, hogy csak az van fókuszban, amire fókuszálni kéne. Nem konkrétan el van homályosítva, hanem így működnek az objektívek, de... Ebbe bele sem menjünk szerintem. Ez szar volt. Gondolom ti is rájöttetek utólag. Faszt érdekli az emberek véleménye. Ádámot akarjuk háttérbe tekivel. Ez a kedvencem, hogy szerintem nem. Én nem jöttem rá, mert szerintem ez egy nagyon jó videó, amikor kimentünk és ilyen hatlépéses videót csináltunk. Csokival, meg a Dorinával. Szerintem egyik legjobb videó lett idén. De mivel Józsefnek nem tetszett, ezért nem tudta elfogadni, hogy lehet olyat csinálnak, ami nekem nem tetszik, hogy biztos ők is rájöttek, hogy ez nem jó. Sajnos nem jöttem rá. A magyar filmes projekttel mi lesz? Rátszoltak, hogy nem kéne erőltetni? A nagy beharangozás után azért mondhatnál valamit, ha már ilyen nagy megmondó ember lettél. várja, de közben nagy megmondó ember lettem, mert elmondom a véleményem a filmekről. Mi lenne? Hát mondtam, hogy majd jönnek, ahogy haladok velük. Amúgy a következő az november elején lesz, ha minden összejön. De ki az, aki rám szólt volna, hogy nem kéne erőltetni? Milyen háttérhatalmakat gondolsz te itt a világban, aki rászól az ember, hogy ne csináljon filmekről kritikát? Ahogy mondtam, jönnek, csak nem minden héten van. Mert egy magyar filmes videó az, mint mondtam, minimum 40 óra munka, amit így, hogy mondjam, így részletekbe tudok így megcsinálni. Aztán fölvenni és megvágni is 2-3 nap egy olyan videót. Bedobtak egy véres kecskefejet az ágyamba, hogy a magyar filmes videókat jó lenne abba hagynám. A te gondolkodás módot halad rossz irányba, kedves Péter. Ugye te sem hiszed el, amiket itt összehordasz. Reméljük, jár nyitott szemmel a világban. A modernebb nem egyenlő a jobb világgal. Már irónia nélkül összekevernek a Dancsóval ezek szerint. Mégis mi a fene van olyan sok munka vele? Kiáll a beállított kamera elé és reagál. Elmondja a véleményét a videókról, közéleti témákról. Nem a tartalmát kritizálom, nincs ezzel semmi gond, hogy ezt csinálja, de előadni azt, hogy mennyi munka van, érthetetlen számomra. Annyit azért nem adtam elő, hogy a világ legtöbb munkája van, de hát kitesz egy munkanapot, sőt, már a fókuszoban már kitenne két ember munkáját, tehát ez ilyen. Eléd odarakodnék egy kamerát, hogy tessék, csinálj egy szórakoztató videót, akkor először is ott állna, hogy jó, de miről? És utána megmondanám, hogy akkor utómunkáz, rendesen csináld minden héten. Szerintem mindenki próbálja ki, és akkor majd meglátja, hogy mi a munka, meg mi nem. Vicces, hogy minden filmnél hosszan magyarázod, hogy te miért nem is érted, és fogod fel azt a filmet. Nagyon szar, értetlen gyerek vagy még. Én értetlen gyerek vagyok, bár kifejtem, hogy mi nem tetszik, mi nem, de te ide köpted azt, hogy értetlen gyerek vagyok. Úgyhogy a te kritikád sokkal jobb, mint az enyém volt a filmekről. Viktor ezt megfejtette. Egy gagyi mamás profilképpel, nem akarok ítélkezni filmizlés terén, de mindenképp mókás. Böske, nézzük. Na most ezt jól megmondja. Fókuszcsoport 2016-ban csatlakozik, és 5 év alatt 124 ezer feliratkozó. Brodapest 2019-ben csatlakozik, 135 ezer feliratkozó. Akkor valahogy mégiscsak jobban érdekli a nézőket, mint te. A fény az ilyen furánja. Ezt behúzod oda? Érdekes. Bár, már ha ezen múlna bármikor is a tartalom, hogy hány feliratkozója van az embernek, az a baj, hogy még a számok se stimmelnek, mert az oké, 2016-ban lett regisztrálva a csatorna, de 2020. januárjában indult el a fókuszcsoport. A Brodapest meg ezek szerint 2019-ben, és már ugyanannyi feliratkozónk van, miközben a Brodapest egy évvel hamarabb indult. Úgyhogy még ez alapján se sikerült sajnos. De mindegy. Pont te fikázod őket? Neked van olyan háttered, mint nekik? A Brodapestnek? Vagy a videót a nappaliban veszed fel? És ha már minden téren iskolás szinten vannak szerinted, akkor úgy látszik, hogy az iskolásokat 5-ször többen követik, mint a felnőtteket. Véletlen lenne? És annyi még jó tanácsul, hogyha néha nézhetsz amúgy a kamerába is, csak mert egyszer sem sikerült. Böske, mindenképp tőled akarok jó tanácsokat amúgy. Mit csinálsz? Kovács Jennifer, nézzük, mit mondott. Egy 30 pluszos kétgyermekes ember, aki még mindig tininek érzi magát. Nagyon kellemetlen egy figura. Sajnos nem érzem magam már tininek, érzem a kort. Öreg vagyok és boomer, de hát Jennifer átlát a szitán. Hagyjátok már ezt a szerencsétlent. A nagy, megmondó, 10 perces összevágott monológokat csinál arról, hogy neki milyen fontos a minőség a videókban. A hang, a képek, a kutyafasza. Én általában pont azt szoktam mondani, hogy a tartalom a lényeg, nem a minőség, de oké. Nézzük, hogy folytatod eme kommentedet. Aztán megfogja és belehányik a mikrofonba. Úgy, hogy pontosan tudja, hogy ezt sok ember fülhallgatóval hallgatja. Egy újabb nagy megmondó, aki a saját Red Bull sportája körül nem tud sepregetni. Ilyenekből már kicsit sok van. Belehánytam a mikrofonba. Szerintem nem volt ilyen. Szerintem az vicces volt. Sokan szerintem nem volt vicces. Csak az a baj, hogy Leszarom. Attila egyel lényegre törőbb. Ez a srác engem alapból felbasz. Ránézek és kiakad a vérnyomásmérő. Ilyen reakciókat tudok kiváltani emberekből, ez kemény amúgy, azt mondom. Várod, hogy mikor jön már új fókuszcsoport videó, valaki meg így rám néz és fölbaszódik. Már csak a látványomtól. Vicces. Ez a gyerek mire ilyen ipari laza? Most nézd meg, most pont ilyen lazán ülök amúgy, nem? Tényleg nagyon idegesítő kis pojátsza vagy Bushman. Hihetetlen, hogy van 126 ezer elveszett kisgyerek, aki képes beszédhívás, okoskodásodat hallgatni. Szerintem vérciki minden szavad. Örök Csaba visszatért. A sok fókuszcsoport rajongónak egy találós kérdés. Ez az ember miért nem mond soha semmi rosszat az oltásokról? És az oltáskészítő cégekről? Pedig a főáramon hírekben is rengeteg rossz dolog van ezekről. Egy. Nézzük. Választhatok, légy szíves. Komment szekcióban mindenki szavazás jön. Mert egy hazug féreg, aki szándékosan a főáramú hazugsággyárának akar megfelelni. 2. Mert egy hazug elmebeteg. 3. Mert rendkívül ostoba és aljas. Mindegyik egyben, igen. Ezek amúgy nem zárják ki egymást, lehetek mind a három, nem? Egyébként te ugyanaz vagy, és azt csinálod, mint a mi Irénkénk, csak összeszedettebb a kommunikációd. Koldulsz is. Én még soha nem láttam egy Varga Irén videót se, de kérlek, úgyhogy segítsetek, hogy tényleg ugyanazt csinálom, mint Varga Irén. Szeretném azt hinni, hogy nem, de mivel nem láttam még egy videóját se, ezért lehet, hogy Varga Irén is ugyanazt csinál, mint én. Szia, figyelj már, zsíros foglalt, családja van, és egyébként is hetero. Nincs esélyed nála. Az rendben van, ha esetleg a négy fal között recskázol rá, magánügy, de szerintem szállj le róla a videókban, mert ez így már kezd kínos lenni. Igen, én voltam kínos. Én voltam. Miattad meg Osváth Zsolt miatt fogok a Fideszre szavazni. Az ilyen emberek, mint ti, nem szabad teret adni. Károsak vagytok. Nálad is működik a vonzás törvénye. Az asszony majd elhagy 5-10 éven belül, főleg ha tovább folytatod ezt a YouTube bohózkodást, és egyre híresebb leszel. De ez miért? Mondt, hogy ez valamit nagyon oda akart mondani, és ha egyre híresebb leszel, akkor elhagy az asszony. Ez így szokott lenni, nem? 5-10 éven belül, hát ez még egész jó. YouTube bohóckodás, meg most nem tudom, azért meg vagyok én ezzel a YouTube-ban én most. Én azt mondom, hogy meg vagyunk így, meg vagyunk. Köszönjük szépen az aggódást. Rebek azt írta, Mea, már ezen kibuktam, és elkönyveltem, hogy te nagyon okos ember vagy. Az Mia! Amúgy nem, az a legrosszabb, hogy tényleg Mea. Miből jön a Mea? Igen, ő tímia igazából. Szóval a Mea az tényleg Mea, nem Mia. Jobban tudom a nevét, mint te, aki isteníted. Na mindegy. A második, ő rád se nézne, most miért fáj az neked? Ülsz itt a kinyúlt zsíros trikódba, a nagy hajaddal, inkább menj és tedd rendbe magad, jó tanács. Még mindig nem ő foglalkozik veled, hanem fordítva. Te megszomorodott, savanyú, citrom. Nem ő csinált valami 100 Insta sztorit. Amúgy azóta várom a feljelentést. Megígérte az a cég, hogy feljelent, ha nem törlöm le a videót, nem töröltem le. Azóta se jött semmi. Így az ember az már rendes feljelentése kap. Wow! Savanyú a szöllő. Sötétség vagy, ezt külföldi magyarként mondom. Remélem többnek érzed magad ettől a videótól. Hát én nem, de Fruzsina, te látom, hogy többnek érzed magad attól, hogy külföldi magyar vagy. Vagy nem tudom, miért kezdesz hozzátenni egy kommenthez. Mi köze a kommenthez? Hogy ő sötét vagyok, nem csak úgy mondja, külföldi magyarként mondja. És ezt a más videóhoz jött, szóval nem is téma volt az a külföldi magyarság. Hogyha legalább ez jött volna ez a komment, a Bódi Ábeles videózod, nem. Ha ennyien képesek vagytok itt lejáratni magatokat, akkor a youtuberként biztos jól lehet keresni. Megyek is, és felveszek valami értelmetlen videót, aztán dőljön alé. Az egész YouTube egy óvoda. Nem csak ti, hanem mindenki. Mindenki az. Figyelj, hogyha te most mész, lejáratod magad egy videóba, és azt gondolod, hogy rögtön dől elé, akkor te hülyebb vagy, mint gondoltam. De akkor hajrá. Mostantól mindenki, bárki kommentel, úgy írja, hogy külföldi magyarként mondja, vagy belhoni magyarként. Szóval annélkül meg se szólaljatok. Ha van ember, akit amikor meglátok és rögtön előjön a hány ingerem, akkor az a fókuszcsoportos lény. De valaki megvédett itt a kommentekben. Rendes zsidó gyerek ez, ne bántsad. Bárcsak zsidó lennék, lehet, hogy más lehetőségeim lennének. Elég gyenge Radics Peti utánzat lett. Ezt szerintem ne erőltesd, mert meg se közelíted az eredetit. Nem véletlenül iratkoztak fel rá 800 ezeren. Világ egyik leghíresebb közösségi platformja, amin több mint egy milliárdan vannak regisztrálva, de erről csak a Radics Peti beszélt. Igaz, hogyha teljesen más koncepció, akkor is, de amúgy kértem engedélyt a Petitől és adott. Zelmer írja, ez a gyerek kurva irritáló, szuszog, meg jön ezzel a tekivel mindig. Szuszogok. Ez a legnagyobb gond, hogy szuszogok, meg ezzel a tekivel jövök állandóan. Te nagyon buta ember vagy. Buta. Idegesítő a hangod, unalmas vagy, lassan beszélsz, semmi értelme nincs annak, amit csinálsz, egyenesen szar, amit csinálsz. Értéket nem tudsz teremteni, a reakció videósok legalja vagy. Legalább azt mondani, hogy a reakció videósok közül mondjuk egy top tier, de nem, még azok közül is a legalja. Semmi létjogosultságod nincs, és semmi nem sem indokolja, hogy jelen légy a YouTube-on. Mindemellett még nagyon buta is vagy. Egy óra alatt nem volt értelmes gondolatod. És végignézte szerinted ezt az egy órát, hogy ezt leszűrje? Nálad fixen oxigén hiány lépett fel, amikor születtél, bratyóm. Plusz rivózol, azt tudom mi az, de jó. Nem is értem, ki vagy te, és miért csinálod ezt. Totál semmi értelme a létednek, meg az egy másodpercenként szétvágott fos videóknak. De komolyan megy a dislike, tudod, az is like. Röhögös fej. Puzsér youtuber, fókuszcsoport Ádám youtuber, Handrás, Magyarosi Csaba, stb. Ezek az emberek nem mondják el a követőiknek a brutál szörnyű tényeket a Covid és a gyerekkori oltásokról. Még a legegyértelműbb szörnyű dolgokat sem mondják el, emiatt most ezek sok embert megölnek és sok embert egy életre szerencsétlenebbé tesznek. Gyilkosok vagytok ti híres youtuberek, a sátán szolgái vagytok. Na, King is írt egy kommentet, a biztos, ami biztos. Most kajakra, ha van felesége meg családja, miért nem velük él? Vagy nem vágom, annyira tele van, hogy külön irodát bérel a videók miatt? Igen. Hogy mondjam, ha bárki valaha home office-ozott már két gyerekkel otthon, páran ezért kipróbálták így a vírusát, akkor kit lehet következtetni, hogyha ha csak normálisan a gépen dolgozni, vagy telefonálni nem egyszerű, akkor el lehet képzelni, hogy milyen videózni. Két kisgyerek mellett, főleg, hogyha nem akkora a lakás, amiben laknak, szóval nehéz elképzelni, hogy az ember bérel egy irodát, és elmegy oda, ahol ott van az összes cucca, és ott dolgozni tud, és aztán el tudja választani a munkát, meg a családot. De érdekes, hogy valakinek ennyi, nem is tudja elképzelni. De hát igen, a videózás egy munka, és a munkához általában az emberek azért szoktak bérelni irodát. Vagy a videózni csak a anyámnak a pincéből lehetne. De ez már ez más világot élünk, szerencsére. Úgyhogy ez már nem csak így lehet. Napi komment, gyakori kérdések edition. Ha egy dubai cég úgy ítéli meg, hogy nem fér bele nekik, hogy egy ilyen Z-kategóriás szerencsétlen hazudjon róluk pusztán nézettségért, akkor igencsak megnézheti magát. Így is napról napra roham tempóban őszülő feje óráról órára fog öregedni a nagyapónak. Jaj, de mindenki olyan komolyan veszi ezt a dubai céged, bazmeg. Szerintem az a dubai cég rossz. Nagyon feleszek jelentve. Nézzük, van még itt komment. Ja, és mielőtt jönne a röhögés, hogy azt sem tudom, hogy hány éves, tényleg nem. Apám 42, de nincsen ennyire leharcolva. Nem ráncos és nem őszül. Szóval gondolom nála idősebb, úgyhogy a 30-as visszavonva. Ezért írta, hogy őszintén azt gondolja, hogy 40 és 50 között vagyok nagyjából szerint. Annyira le vagyok harcolva. Nehéz ez a YouTube-ozás, látjátok. 10 éveket öregedsz pár év alatt. Van itt egy ilyen napi komment, ami sok kommentet gyűjt egybe, mert elképesztően viccesnek tartom, hogy a Potyondi Edina nézői, nyilván nem mindegyik, csak az idióták, amin nekem is van pár, nem azért mondom. Tényleg az Edinának azért irónia, hogy mondjam, egy lényeges részét képzi a videóinak. És érdekes, hogy valaki ezt nézi, és sehol máshol meg nem tudja az iróniát értelmezni. Úgyhogy még ironikus választ is csinált rá az Edina. Oda-vissza poénkodás volt köztünk videók tekintetében, arra máig jönnek a kommentek, akik nem értik azt a videót, amiben az Edinát elmetek kioktattam ugye YouTube-ból, és ilyen kommentek jönnek azóta. Töprengtem azon, hogy a fókuszcsoport komolyan gondolja ezt a videót, vagy csak viccelődik. Végül arra jutottam, hogy komolyan gondolja. Kőostoba ez a srác, aki pénzért bármit. Én vagyok kőostoba. Menj inkább dolgozni, te genny! Nem ért a YouTube-hoz, de mégis több feliratkozója, mint nektek. Leo, ezt jól megmondtad. Ez most komoly? Ennyi értelmetlen tanácsot? Felejtős. Tripla inornia lesz ebbe a kommentbe. Olybá tűnik, nem értetted meg Potyondi humorát, sem stílusát. Sok minden más sem. Ehelyett tanácsokat adsz neki, amit mondjuk nem is kért. Ez persze nem baj. Egyébként Potyondi nem rontott el semmit eddig. Sőt, nem kell és nem is szabad neki elköteleződni sehová. Maradjon csak a humor oldalán, ez pártfüggetlen. Bye! Miért sejpítesz? Talán nem kéne megtanulni előbb tisztán beszélni? És csak azután vagánykodni a YouTube-on? Nem, amúgy így is tökéletesen lehet. Ki a király írta? Azt a kurva leforgatott középsul és megvágott kisfilmet rakd már ki. Sajnos még nincs megvágva. Na, remélem hamarosan eljön. Múltkor egy 7 szabit kivettem rá, hogy azt vágjam. Sajnos minden másra volt időm, csak arra nem. László, hogy mondjam, ez nem egy ilyen primitív komment, de ez is egy kommentfajta, ami szinte minden hónapban visszatér. Gyakorlatilag a második hónapban már az első hónapról ilyeneket szoktak írni. Régen jó volt a fókuszcsoport. Objektív, intelligens, szórakoztató. A sok politikától azonban egyre cinikusabb lett, a kreativitás pedig használat hiány kezd elkopni. Sajnálom Ádámot, mert kezdi kiszolgálni a közönséget, ahelyett, hogy alkotna. De lehet soha nem is volt elég kreatív a filmes szakmához, ezért választotta ezt az utat. Valószínűleg ez már nem fog kiderülni. Hát így van. Bár, figyelj, ez is egy vélemény, de én visszanézem a régi fókuszcsoport videókat, vagy belenézek, vagy tudom, hogy milyen videókat csináltam mondjuk másfél éve, és szerintem határozott fejlődés van azóta, de valaki azt sírja vissza. Szerintem azok sokkal, és azt is tudom, hogy azóta sokkal többet készülök egy videóra, több időt hagyok neki, több gondolatot írok össze egy-egy videóhoz. Ja, aztán vagy kijön belőle, vagy nem, de sajnos az, hogy politikával meg kevesebbet foglalkozom, mint régen. Tessék? Az a baj, hogy ilyen kommenteket már akkor is kaptam, amikor régen volt. A régen volt, akkor meg azt mondták, hogy a 6 lépés volt jó. Meg a 6 lépésen is volt olyan, hogy azt mondták, de még a régi 6 lépés volt jó. Hát ez olyan, hogy sose lesz vége. Bár sok konkrét dolog ebben se volt, de ez is egy vélemény, amivel nem értünk egyet. Tipikus olyan embernek nézel ki Ádámka, Ádámka az visszatérő elem, Ádámka. Jelezni akarod, hogy egyáltalán nem tiszteled azt, aki az szólsz, akkor mindenképp kicsintő képzőt rakjál mögé. Kis kommentelőcske. Tipikus olyan embernek nézel ki Ádámka, aki a nyári szünetben is az egyetemi beadandókról beszél. Elképesztően undorító a személyiséged és a beszédstílusod is. Próbálsz okosnak tűni, de egyáltalán nem vagy az. Még szerencsé, hogy hozzáteszed, hogy ez a saját véleményed, ennyi pozitívum van. Rajtad a tetoválásnak meg nincs helye. Nem is értem, miért varrattál. Elég szánalmas. Viszlát. Nyári szünetben is a beadandókról beszélek. Szerintem akkor sem beszéltem, amikor kellett volna. Undorító vagyok. Oké, ezt már hallottam. Próbálok okosnak tűnni. Szerencsé, hogy hozzáteszem, hogy a saját véleményem. Miért, ha nem tenném hozzá, akkor nem lenne a saját véleményem amúgy? Gondolom zavarja, mert szereti a tetoválásokat, és zavarja, hogy rajtam van tetoválás, és ezt nehezen fogadja el. De még én vagyok az, aki okosnak próbál tűnni. Na mindegy. Szóval én nem érdemlem meg, hogy tetoválás legyen rajtam. Elég baj, hogy ma már mindenkinek van. Régen a bűnözőknek és a törzseknek, valamint a katonáknak volt tetoválásuk, ma már az ilyen alacsony tesztoszteron szintű kisfiúknak is van. Ez szánalmas. Ezt írta még ez a srác. Ilyet se láttam még, hogy valaki elitista, hogy nem lehetne szerintem bárkinek tetoválása, mert ahhoz bűnözőnek kell lenni, ki kell érdemelni, vagy tesztoszteront alatt túlfűtetnek kell lenni. Nem tudom, szerintem. Például szerintem a nőknek is tök jól áll a tetoválás. Jó, egy kitetovált nő az nagyon szexi tud lenni, szerintem. Nem mindegyik, hogyha alapból is jó nő, de nekem az bejön. Jó, eddig sem tudtam, vagy hallottam rólad, ezután sem fogok. Egy balfék vagy. Ez a Fóki Csopi a Dancsó 2.0. Fisfos. A Dancsó 2.0 az azt jelenti, hogy a Dancsó továbbfejlesztett verziója? Ez a Dancsóhoz hasonlítás miből jön? A hangom hasonló? Egyesek szerint szerintem egyáltalán nem hasonló. A tartalmunknak nem tudom, mi köze van egymáshoz. Jó, de biztos Dancsó vagyok. Valamiért sokan úgy látják, hogy hasonlítok rá. Ez a fókuszcsoport valami extrém szar cucc. Hogy ez lett az év youtubere, mindent elmond a magyarországi színvonalról, ahol a beszédhibás, fogalmazni nem tudó, wannabe szarok lehetnek influencerek, csak mert rendelkezésükre áll a technológia. Fel tudok venni egy videót és fel tudom rakni a netre, azért ez nem egy ilyen kirívó dolog 2021-ben, szóval már a leggagyibb telefon is Full HD-ba vesz fel, mondjuk 20 éve. Lehet, hogy nem volt mindenkinek kamerája, az lehet, hogy azt mondom, hogy akkor nehezebb volt. De most már, hogy mindenkinek van telefonja, az, hogy azzal magyarázni az én befutásomat, hogy nekem van egy kamerám, és fel tudom rakni az internetre a videót, az kicsit furcsa nekem. Az, hogy beszédhibás vagyok, rendben, fogalmazni nem tudok, oké. Szar vagyok, oké. Jó. Nektek is beférne a szemgödörötökbe egy gumilövedék, amihez tartás véget. Milyen kedves figura. Régen követtem Ádámot, de mióta elszállt magától, leiratkoztam. Így vagyok VV Zsoltival is. Láttam a híradóban, már az ellenzék emelvényén hazudott, hogy milyen sokan vannak. Én lehet, hogy elszálltam magamtól, de ez miben nyilvánul meg? Pontosan. Akár milyen vagy, hogyha mondjuk 100 ezernél több lesz a feliratkozott, automatikusan el vagy szállva magadtól. Teljesen más időben feliratkozó számmal is már kapod az utálkozó kommenteket, és utána rá azért egy másik szituban is ugyanúgy kapod ezeket, akkor nehéz azt mondani, hogy én változtam, mert biztos változtam, csak mit szűrjek le? Mert sosem volt olyan szakasz a YouTube karrieremnek, hogy mindenki azt mondta, hogy ez jó. Mindig ugattak. Hát akkor lehet, hogy még nem találtam meg a tökéletesen. És az utolsó komment, fejtsük meg együtt, jó? Üdv! Egyszer valaki mondta, a pegeszájával elkúrtuk. Bár csak most mondaná a telt ajkával, elloptunk mindent, nem kicsit nagyon. Egyik 19, másik egy hiány 20. Na, ez nem semmi. Ja, és ti megdögöljetek éhen. Mire gondolt a költő? Remek kérdés. Hát gondoltam, ez csak ilyen laza videó lesz, hogy így megmutatok pár kommentet, amiket kapok. Nem kell túl komolyan venni, szerintem viccesek, mókásak. Internetre akartok tartalmat gyártani, akkor lesz pár ilyen szerintem. Akkor is, hogyha arról szól a csatornátok, hogy kertben hogy kell öntözni a virágokat, akkor is jönnek ezek a kommentek. Ez szerintem a tartalomtól nem függ annyira. És minél több emberhez érsz el, annál több ember lesz, akit így is úgy is idegesíteni fogsz. Ne gondoljátok, hogy az emberek nagy része ilyen, ezek csak az ilyen extrémebb példák, amik gondoltam, hogy valamiért mókásak. Azért a kommentek nagy része értelmes szokott lenni. Miért hazudok? Azért ez túlzás talán, de aki értelmes kommentet tudna adni, az egy csomószor inkább nem kommentel. De hát egy idő után azért megkeményedik az ember. Az ilyen kommentek amúgy nem tudnak engem túlságosan meghatni, amik így ennyire ilyen mocskolódóak, mert ezt hogy lehet komolyan venni ezeket, ezen röhögni lehet. Meg az, hogy nem feltétlen kitörlöd ezeket, hanem pont, hogy kirakod a világnak, egyfelől vicces, úgyhogy Instagramon továbbra is megosztom ezeket, másfél meg elveszi az élét valamennyire, mert lehet, hogy segít abban, hogy ne örüljön bele az ember, hogy azt látja, hogy minden nap valaki mocskolódik össze-vissza. Persze csomó embernek én vagyok az, aki mocskolódik, bár én próbálok nem ilyen érvelésekkel jönni. Nem sokára ismét találkozunk, további jó kommentelést!